जो तुम हमारे करीब आई। क्या? या फिर आपने सुना नहीं, या फिर आप चाहती हैं कि हम सबके सामने ऊंची आवाज में मोहब्बत का इजहार करें। याद है ना आपका जोधा बेगम, कि आज रात हमें हमारे होने वाले बच्चे के बारे में मसलत करनी। यही कहने के लिए आपने हमें समीप बुलाया था? बेशक, यह मसला बहुत संजीदा है, इसलिए हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जोधा बेगम, देखिए आपका दुपट्टा भी चाहता है कि हम शरारत करें।